Зінаіда Бандарэнка, «Свой голас». Сёння мы прапануем чацвёртую частку ўспамінаў народнай артысткі Беларусі, папулярнай тэлевядучай, чытае аўтарка. Натуральна, тэлевізар я гляджу прафесійным вокам. Адразу бачу, і якое асвятленне, і ці ўдалы ўбор у вядоўцы, і як аздоблена студыя, і ці спрытна дзейнічаюць тыя, хто за кадрам. Трэба сказаць, што з матэрыяльна-тэхнічнага боку сённяшняе беларускае тэлебачанне выглядае бадай даволі сучасна, што да зместу дык гэта ўжо асобная гаворка. Ну, а на пачатку 60-х, калі я трапіла на тэлеэкран, дык якія там спецэфекты? Нават камеры былі без колцаў, такія нерухомыя гаргары, і кожны ўдзельнік перадачы сам клапаціўся, каб не вылезці з кадра. Зрэшты, вы ж яшчэ не ведаеце, як мне пашчасціла трапіць у дыктаркі. Тым болей, што мінулым разам я распавядала, як пасля школы мусіла пайсці ў медычную вучэльню. Дык вось, у Гомелі цудоўным месцам для творчай самарэалізацыі быў на той час палац культуры чыгуначнікаў імя Леніна. Прыгожы будынак, толькі што ўзведзены, заўжды зяў агнямі, зіхацеў люстранымі сценамі, нібы магнітам цягнуў, і колькі там было гурткоў, і харэграфічныя, розныя спартовыя, і студыя выяўленчага мастацтва, і народны аркестр, і што хочаце. Натуральна, я выбрала тэатральную студыю. Кіраваў ёю Сергей Павлович Астраумаў. Гэтаму чалавеку, выхадцу з Расіі, і дасюль бязмежна ўдзячная за вырашальную ролю ў маім лёсе. Сергей Павлович быў чалавекам шматбакова адораным. Потым ён выведзе ў народнае тую тэатральную студыю, а сам стане заслужаным дзеячам мастацтваў. Паралельна Астравумаў працаваў галоўным рэжысёрам Гомельскай абласной студыі тэлебачання. Тады такое сумяшчэнне было зусім магчымае. Тэлебачанне ж у нас толькі пачыналася, шмат што рабілася на аматарскім узроўні. А эфіру было 3 гадзіны на дзень. Пачыналася праграма о 7 вечара. У гэтыя 3 гадзіны ўваходзілі выпуск гомельскіх навінаў, мультфільм для дзяцей, якая-небудзь дакументальная стужка ці канцэрт паводле заявак гледачоў і, нарэшце, мастацкі фільм. Сваім тэкстам гэтую пярэстую праграму знітоўвалі менавіта дыктары. Дарэчы, сама тэлестудыя месцілася пад дахам нашага палаца чыгуначнікаў, іншага памяшкання для яе на тыя часы не знайшлі. Карацей, Сергею Павловичу Астравумаву і карты ў рукі былі. Узяў ён ды вывеў нашу тэатральную студыю на мясцовы экран. Мы акурат паставілі ў студыі цікавы скетч. Жанр, трэба сказаць, глядзельны. Там жа і танчаць, і дэкламуюць, і спяваюць, прычым мне далі галоўную ролю. Вось Сергей Павлович і запусціў нас з гэтым скетчам у жывы эфір. Але мы гралі з такім натхненнем, што ўвесь Гомель, як кажа сучасная моладзь, стаяў на вушах. Нейкі час здавалася, што гэта вяршыня майго тэлевізійнага поспеху. І вось ля вялікага акна стаяць побач са мной 2 вельмі прыгожыя маладыя жанчыны. Я паўтараю сама сабе маналог княгіні, а не ў прыкмет на іх вокам кідаю. Чарнабуркі на шыях, сукенкі пераліваюцца, завіўкі перманенты, на той час крык моды, карацей, дагледжаныя з галавы да ног. А я у сціплай цёмна-сіняй сукенцы з манішкай і чорным гальштучкам-матыльком. Чую іхнюю гамонку. Адна другой кажа: «Ведаеш, мой сусед Шпанаў працуе на студыі рэжысёрам. Ён так сказаў, калі прыйдзе Бандарэнка, дык вам, дзяўчаты, на тым конкурсе рабіць няма чаго. Але яна, здаецца, болей цэліць у мединститут. Так што, калі перадумае і не з'явіцца, то вы маеце нейкі шанец». У мяне зусім настрой прапаў. Ну, ўсё. Яшчэ нейкая недасяжная Бандарэнка на маю галаву. Нашто я сюды прыйшла? Разумееце, нават і не сцяміла, што гэта менавіта пра мяне гаворка. Потым, калі дома распавяла пра гэты эпізод маці, тая доўга смяялася. А ў той момант мне было зусім не да смеху, але сабралася з духам і нырнула ў пакой, дзе сядзела журы, нібы ў ледзяны сож. Дарэчы, пра свой заплыў, пра травеньскі сож я, мабыць, яшчэ распавяду. А тады на конкурсе сталася так, што той рэжысёр Шпанаў нібы ў ваду глядзеў. Карацей, я перамагла. Так што мая тэлевізійная кар'ера пачалася ў 1959 годзе. А паколькі дыктарка Валя Шышкова з дэкрэтам марудзіць не магла, дык я мусіла адразу і працаваць на тэлебачанні, і здаваць дзяржаўныя экзамены ў медычнай вучэльні. Як прынесла дадому першы заробак, недзе 1300 рублёў на старыя грошы, маці аж заплакала. Для нас гэта былі шалёныя грошы, ды яшчэ заробленыя такой інтэлігентнай працай. Быў жа час, калі маці рабіла дэзінфектаркай чыгуначных вагонаў, а я ёй дапамагала. Заходзілі ў вагон, залеплівалі ўсе шчылінкі паперай, а потым разводзілі курадым пры дапамозе адмысловага прыстасавання, абкурвалі вагон серай, каб не здаставалася ніякіх кузурак. Усяго, карацей, хапіла. І таму маці была такая шчаслівая, калі пачалася гэтая паласа маіх поспехаў. Неўзабаве маю асобу заўважылі і ў Мінску. Рэч у тым, што тады на беларускім тэлебачанні ладзіліся дні абласцей. Мне, як няцяжка здагадацца, выпала весці дні Гомельскай вобласці. Мы з рэжысёрам на некалькі дзён прыехалі ў сталіцу, каб забяспечыць трансляцыю падрыхтаваных сюжэтаў праз беларускае тэлебачанне.